بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكيوا كتك الفصل الثالث سهم يتاتو يا كتب تيتو حقيقة المنهج السلفي نا سهم مبارو إن سنقمزيها nguvu ya tegemezi ya manhaji salafi. Ulikushaona kuwa manhaji salafi ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye na masahaba zake. Na manhaji salafi ndio manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, alfirqatu najiya الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نا نيونجيا يوم الإسلام أمبارو الله تبارك وتعالى أمن بيتقوال تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكاوى شيخ المتوليزية فايدة يا tegemezi hii ya kutegemea kitabu cha Allah na pia kutegemea sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kutegemea fahamu na athari za wema waliotangulia, masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'in, katika aqida pia katika ibada, katika miamalat na pia katika akhlaqi na suluki. Tukaona kwamba ahli sunnati wal jamaa wao wanategemea kitabu, wanategemea sunna na yale waliokuwa nayo khulafaur rashidun na masahaba wa mtume kwa ujumla wao na tabi'in, na yale ambayo yamebainishwa na ulamao wasunna arrabbaniyun, ambayo wameyafanyia istimbati kutoka katika Qur'ani na pia kutoka katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na pia shekhe akatufundisha, akatuelezea faida ya kwanza ambayo ni kuwafikishwa katika kuipatia haki, lakini pia na kuwa pamoja. Tukawa tumeisoma faida hiyo, na leo tutaingia katika faida ya pili ambayo inapatikana katika matunda ya kutegemea tegemezi hili kubwa ambalo ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo masahaba na tabi'i. Faida ya pili shekhi anasema, athania tu minha, ya pili katika hizo faida ambazo zinapatikana na athari njema ni al-aqlu wal-ilmu wal-fahmu was-sidqu, kupata uelewa mzuri, akili, utambuzi ukawa mwema, lakini pia elimu ikawa ni elimu sahihi, na ufahamu wa dini ukawa ni ufahamu sahihi na ukweli pia. Haya hayapatikani nje ya manhaji ya salafi. Ama mtu atakayekuwa nje ya manhaji ya salafi, basi huyo akili yake itakuwa na mapungufu, na ilmu yake itakuwa na dosari, na ufahamu wake utakuwa na mapungufu, lakini pia nafasi yake ya ukweli katika dini itakuwa ni ndogo. Na ndio maana utaona ahlul ahwa dini yao imekaa katika msingi wa urongo. Mengi wanayozungumza ni uongo. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أسمى شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتكلم عن منزلة الأئمة الهدى نأكيو أن زمزية نفاسي يم إمام ووغوف ومنهم الإمام أحمد نكتك هاهم إمام نيمام أحمد أنسيما كل من استقر أحوال العالم كلا يلينباي أتا زيانغالية ومكينيف هالي زولمين وجد المسلمين أحد وأفد عقلا أتقوت وإسلام نواتو أنباو أكلزا وزمفنجيكا نسيم زويلك وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال ونفات وإسلام كتك كياسي كدوب سانا وإسلام ونفات kiasi kidogo sana min haqaiqi al-ulumi katika ile hakika ya ilmu kiasi tunachokipata waislam ni kiasi kidogo sana wal a'mali na pia katika utendaji wao hawa waislam adhaafa umepungua katika asilimia kubwa sana ma yanaluhu ghayruhum fi quruni wa ajali yale walikuwa kiyapata wengine katika karne zilizopita na zama zilizopita. Waislamu wa sasa na waislamu wa zamani tofauti. Wakadhalika ahlu sunnati wal hadithi na pia watu wa sunna na watu wa hadithi katajiduhum kadhalika mutamattiina utawakuta hawa ahlu sunna na watu wa hadithi wao utawaona ni watu wenye raha. Kwa nini? Wadhalika na hilo wanalipata lianna itiqada alhaqqa kwa sababu itiqadi ya haqqi itiqada alhaqq thabitun athabit iliyo thibiti yuqawi alidrak inaipa nguvu ile fahamu wayusahihuhu na inaisahihisha ile fahamu. Yani mtu aliye na itikadi sahihi huwezi ukimlinganisha na mtu mwenye itikadi chafu. Si kama itakuwa Kiswahili kinaeleweka vizuri. Unaweza ukaenda katika msikiti wa watu wa bid'a ukatoa mada moja fupi ya dakika 15 ukauliza mwenye swali aulize, afu msikiti mzima hakuna mwenye swali. Hao haiko hivyo. Wakitoka nje wote wana maswali. Wakitoka nje msikiti kila mmoja ana nini? Ana swali. Lakini kuuliza swali mbele ya imamu, mbele ya mwalimu, hiyo kitu hawana. Kwa sababu gani? Ufinyu wa akili yao ni mdogo mno. Ufinyu wa uelewa wao ni mdogo mno. Na hili ni kwa nini? Kwa sababu akida yao sio sahihi. Lakini nenda katika darasa fupi kwenye msikiti wa Ahlus Sunna, utaona watu yale maneno yako dakika 5 au 10 au 15 watu wamezingatia kutoka mwanzo wa maneno mpaka mwisho wa maneno, na kama kuna sehemu inaishikali utaona tunanyosha mikono. Hebu sahihisha hapo kwa vipi? Kitu gani kinawafanya hawa wawe wepesi wa kuelewa na kuyadiriki mambo? Ni ile hakika ya itikadi yao. Sawa sawa, inawafanya wapate nguvu katika kuyadiriki maneno na usahihi wa jambo. Sio kama kwa maana ileo vizuri. Naelewa. قال تعالى الله نسيما والذين اهتدوا نوال وليونبوكا زادهم هدى الله هو وزدشي وونبوكا وليونبوكا الله هو وزدشي وونبوكا وآتاهم تقواهم نأنواك تقوى وليونبوكا ونفت زيادة يونبوكا نفيه ونفت تقوى كذلك سورة محمد آية من سهل وقالنا الله كسيما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم نلو كما تنجلوا فرضشية كما وجهوه ووجهوه أو توككت كما تنبياه هل يامو la amri ya Allah wasingelitekeleza ila watu wachache walau annahum fa'aluhu ma yu'aduna bihi walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadd takbitan na law kama wao wangalifanya yale walioahidiwa na Allah tabarak wa ta'ala basi ingelikuwa ni kheri kwao na ingekuwa ni sababu ya kuwapa thabati katika dini. Wa idhal la atainahum min ladunna ajran adhima, na kwa hilo basi tungaliwapatia kutoka kwetu malipo makubwa. Wala hadainahum siratan mustaqima, na tungaliwaongoza katika njia iliyonyooka. Kwa sababu ya kukubali na kwa sababu ya kuamini ni sababu ya watu kuwa wepesi wa kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Lakini watu wakishakuwa wametoka katika njia na itikadi zao zimeharibika, ni wazito kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala, kama walipokuwa Bani Israil. Tunafahamiana vizuri. Na hivyo hivyo katika umma, itakapotoka amri kutoka kwa Allah au kutoka kwa mtume, utaona wanaoitekeleza ni wale ambao tayari wameshikubali hiyo haki. Tunafahamiana vizuri. Wa hadha Sheikh anasema wa hadha yu'lamu taratan bi mawarid indiza'i bainahum wa baina ghayrihim, na hili huwa lapatikana ikajulikana wakati mwingine katika maeneo ambayo yatokea migongano baina ya ahli sunnati wal jamaa na watu wengine. Fala tajid mas'alatan, hutakuta kuna mas'ala khulifu fiha, ambayo mas'ala hayo khulifu fiha illa waqad tabayyana anna al-haqq ma'ahum, wametofautiana katika hiyo mas'ala ila utakuta ahli sunnati wal jamaa wao wako kwenye haki zaidi kuliko wengine. Kwa nini? Kwa sababu tegemeo lao katika dini yao ni kitabu cha Allah. Tegemeo lao ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tegemeo lao ni yale waliokuwa nayo khulafaur rashidun. Tegemeo lao ni yale waliokuwa nayo maimamu wa tabi'i, na yale ambayo maimamu wamefanyia istimbati kutoka kwenye Qur'an na sunna. Kwa hivyo dini yao wanaichukua mahala penye ithibati na penye uhakika, tofauti na watu wengine. Wataratan biikrari mukhalifihim, na wakati mwingine utaona wale wenye kuwapinga ahli sunnati wal jamaa wanakiri hilo kwamba hawa ahli sunna ndio walio sawa sawa katika hili wamepatia. Sasa hivi nyinyi mwasikio wakisema katika kiti mazao na mazishi, wakiwahimiza wafuasi wao kuswali, wanasema wewe kama hufanyi ibada, sisi hata tukisoma Qur'ani hitima 50 haupati kitu. Amwasikio wakisema hivyo? Hamuoni kama wamekubali kiujanja ujanja hapa, lakini wanakataa kusema tu kwamba hitima haina manufaa na maiti? Kama nyie mwajua hata mkisoma 50 hazimsaidii, hii moja mmeisoma nini? na huyu mlimsomea mwamjua vizuri kabisa kwamba alikuwa hamna kitu na swala alikuwa haswali na ana vimada karibu kila mtaa, lakini mnapokuwa mnawatisha hao wafuasi wenu mnakiri sasa kumbe ni kweli hii hitima tunayoisomea na sadaka tunazowatolea hazitawanufaisha chochote hawa watu midamu hawana ibada. Kwa hivyo utaona kwamba wanakiri na wanakubali kwamba yale walionayo hayako sawa sawa. Warujuuhum ilayhim, na wanarejea kwa ahli sunnati wal jamaa, wanarejea duna rujuuhum ila ghayrihim, fasina kurejea kwenye pote lingine au sehemu nyingine. Utaona wanarejea huku huku, na siku hizi wanasema ni kweli mambo ya kula bilioni hayafai, lakini anayetaka ale na asiyetaka si. Tunatakiwa sisi tuje tulete chakula hapa, sio watu wahamie hapa au wasiawe kwenye mawaidha yao kwenye bilioni. Wanasema hivi watu wasije hapa kuhamia, ikawa hawana sehemu za kuzungumzia ni hapa tu msibani. Tengenezeni chakula muwaletee. Mbona mmekula cha kwao sasa hivi dakika mbili zimepita? Kwa utaona wanakubali, lakini wakati mwingine wanajikakamua kutaka kukataa. Au bishahadatihim ala mukhalifihim, ama watatumia ushahidi wa hawa kwa wale ambao watapingana na wao, bidhalali waljahli, kwa upotovu na kwa ujinga. Jana kuna mtu mmoja amenitumia sauti ya shekhe mmoja wa Kibakwata jana usiku, eti anasema yule shekhe wa Kibakwata kwamba Dar es Salaam, anasema kwamba katika hili msimamo wetu hapa msikitini, tutaswali hivi hapa hapa msikitini, na hatukubali kuwapata viongozi watupotosha sisi, hatukubali kuwafuata na wala tumuogopi mtu. Hii Idi ya safari hii, hata kama tuna tarehe zetu, lazima tufuate Maka. Nikacheka sana, nikamwambia wewe, miaka mitatu nyuma wewe ulikuwa unaswali na jamaa hapa, hii miaka miwili tu hapa, halafu jamaa akageuka leo, basi wewe tayari. Na akasema katika hili sio maana yake tunawapata answali sunna. Huu ndo uhalisia. Arafa ni moja tu, hakuna arafa mbili wala tatu wala ngapi. Kwa hiyo sisi tunatangaza msikitini kwetu hapa, tutaswali hidi hapa Ijumanne. Ana mkhalifu mufti wake, naona muna mambo. Miaka yote wao walikuwa hujui kama hawa wanasema kweli, leo ndo umejua sasa. Lakini hii ndio uhalisia wa mambo namna yalivyo, ndio wanaposema shekhi. Wataratan bishahadati almu'minina, na wakati mwingine kwa kushahidiwa, kwa kushuhudiwa na waumini, alladhina hum shuhada Allah fi al-ardi, ambao ni mashahidi wa Allah katika ardhi. Wataratan bi anna kulla ta'ifatin, na wakati mwingine utaona kila kundi, ta'tasim bihim, linajiegemeza kwao kwamba sisi pia ni ahlu sunna, fima khalafati fihi al-ukhra, katika yale ambayo limetofautiana na kundi lingine. Watashhadu bid-dalali, na linatoa ushahidi wa upotovu, ala kulli man khalafaha, kwa kila kundi ambalo litakwenda kinyume, a'zama mimma tashhadu bihi alayhim, makubwa zaidi kuliko yale ambayo wenyewe wanatolewa ushahidi. Lakini wameshajiegemeza kwenye kapote gani? Ahlu sunnati wal jamaa. Na jina hili lilipokuwa jepesi, kila pote wamejiita masufi ni ahlu sunnati wal jamaa, mashadhili ni ahlu sunnati wal jamaa, na wengine wengi, makadiria wote ahlu sunnati jamaa. Lakini ahlu ilmu walipoona istilahi hii wengi wamejipachika, huwezi kuwasikia wanakubali ukiwaambia wao ni masalafi. Hawakubali, au sio? Wala ukiwaambia wao ni ahlul hadithi wal athar, pia hawakubali. Na ukiwaambia basi nyinyi ni firqatun najia, pia hawakubali. Na ukiwaambia basi nyinyi ni taifatun mansura, hawakubali. Mbona mkangania ahlus sunna? Sasa ahlus sunna maanake ni watu waliofungamana na sunna za nani? Za Mtume. Wal jamaa na watu waliofungamana na haki waliokuwa nayo masahaba. Mbona haya mlionayo nyinyi sio ya Mtume wala sio ya masahaba? Vipi mtakuwa ahlus sunna wal jamaa? Hakika ya jambo ni kwamba wao ni ahlul bid'a wal ahwa. فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض أما شهادة يومين ينبعوا واول مشاهدي والله كتك أرض فهذا أمر ظاهر هل جامب لكوادي كبيسة معلوم بالحس لنفهمك كبيسة كبيسية والتواتر نقوم تريركم زور كبيسة وقبليان ووتوين لكل من سمع كلام المسلمين وكذا تتسكي منين يا إسلام ili jambo liko wazi. La tajidu fi al-umma, hautakuta katika umma, udhima ahadun ta'zima, ametukuzwa mtu yoyote katika kutukuzwa kwake, a'zama mimma udhimu bi, wakawa ameadhimishwa zaidi kuliko vile walivyoadhimishwa watu wa sunna. Wala tajidu ghayrahum, wala hautakuta wengine, yuadhamu illa biqadari ma wafaqahum fihi, wameheshimiwa na kuadhimishwa ila kwa kile kiwango tu ambacho watakuwa wameafikiana na ahlu sunna, kama la yankusu illa biqadari ma khalafahum, kama ambavyo hawapunguziwi isipokuwa ni kwa kile kiwango ambacho watakuwa wao wamepungua katika kukhalifiana na ahlu sunnati wal jamaa, kama vile walipopungukiwa answaru sunna. Tunafahamiana vizuri. Hata innaka tajidu almukhalifina, mpaka utaweza kukuta wale kwenda kinyume na ahlu sunna wal jamaa, mukhalifina lahum kulluhum waqat alhaqiqa yuqirru bidhalika, wameweka hakika inayokubaliana na hilo, kama qala al-imam Ahmad, kama al-Husayn imam Ahmad, آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز علامات علامة ambayo iko wazi baina yetu sisi na baina yao ni siku ambayo utaona kuna jeneza. Fa innal hayata bisabab ishtiraki an-nas fi al-ma'ash yu'azzamu ar-rajul ta'ifatahu, uhali kwa sababu ya ushirikiano wa watu katika maisha, utaona panatukuzwa yule kwa mtukuzwa yule mtu wenye kundi lao. Fa amma waqtul maut, amma wakati wa kifo sasa, fala budda min i'tirafi bil haqqi min umumi al khalq, hapana budi kufahamike haki kwa watu wote wakaifahamu haki iko namna gani. Walihadha, na kwa ajili hiyo, lam yu'rafu fil islami, mtu hawezi kufahamika katika Uislamu, mithlu janazatihi, mfano wa jeneza lake, yani ikusudiwa jeneza la Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Masaha almutawakkilu موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألفا وستمائة سوى من صلى في خانات والبيوت. إمام أمير المؤمنين متوكل ألكوت سهيم يقصلي موضيع أمبالو أتصلي وإمام أحمد يعني إمام أحمد البكوفة umma wa watu maelfu na maelfu walimswalia. Sawasawa, akakuta idadi ya watu waliomswalia, kwa maana ya kwamba ile orodha ya kuhesabu kwamba watu wangapi wamemswalia Imam Ahmad, akakuta ni watu 100,600. hawa ni tofauti na wale ambao wameswali katika maeneo ya pembeni na wameswali kwenye majumba, yani mitaa ilijaa, mabarabara yakafunga na majumba ya ndani, watu wasipa kama majumbani wakimswalia Imam Ahmad ibn Hanbal wa aslama yawmaidhin min al-yahudi, kwa msiba au kwa kifo cha Imam Ahmad wakasilimu katika Mayahudi wa Nasara na Manasara 20,000, watu 20,000 walisilimu. Ni jeneza la Imam Ahmad. Wa huwa innama, na hili ni kwa sababu nakula inda al-ummati bitibai al-hadithi wa sunna. Amekuwa Imam Ahmad kwa umma ndiye mtu aliyekuwa akifuata hadithi na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ulifahamika msiba wake na heshima yake na utukufu wake kwenye jeneza lake. Hali kama hii, kuna uwezekano mtu akataka kuipima kama vile hapa kwetu Tabora. Hapa watu wana mila ya kuzikana, hata ukiwa mlevi, mradi uwe ni mtu maarufu tu mjini, au sio? Watakuja watu wote wanaoswali na wasio swali. Sasa hiyo sio mizani, wakati wale wanaoswali wenyewe robo tatu hawajui kuswalia jeneza. Una faida gani sasa? Hakuna faida. Sasa mashallah, jamaa amezikwa bwana, amezikwa bwana. Hapana, hii mizani sasa hivi sio mizani ile walikuwa wao wanajua, wale watu wa sunna, wale watu wa khairi, wale maulama wakifa, maelfu na maelfu ya watu walikuwa wakiwasalia. Tumefahamiana vizuri. Wa yakulu al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, وكذلك الشافعي نبي الفقريق إمام الشافعي وإسحاق إمام إسحاق وغيرهما نوينجليو كتكما إمام. إنما نبل في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة, ها ولفت كتكما إسلام وكل كفتقاء حديثنا سنة ولفوفات أهل الحديث وكواناو فموجة نوكاو فموجة نواتو سنة بس هشمياو نوتكفواو كتك جميع إلي ونكوب وسانة. وكذلك مالك والأوزاعي نبي مالك إمام الأوزاعي والثوري إمام الثوري وأبو حنيفة وغيرهم أبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة ولفاتها وكتك جميعات وإسلام وقبل قولهم نزك قبلي وقول زاو لما وافقوا فيه الحديث والسنة فالك والوافق كحديث السنة زمتوني صلى الله عليه وسلم. Tunafahamiana vizuri. Na hili jambo liko wazi. Kwa mfano, katika mji panaweza kuwa pakatokea mgongano likazuka pote la uharibifu wa dini, hata wale wasiokuwa na elimu wakajua hawa ni watu gani, ni waharibifu, wanaweza kupambana na lile pote, atakuwa ni watu gani mfulieni? Kuna wengine zaidi ya alusuna? Hakuna zaidi ya masalafi, hakuna. Hakuna. Na kila atakayejaribu ataporomoka. Na ndio maana utaona mapote yote ya uzushi na ahawa wanaogopa ahlusunna wal jamaa as-salafus salih. Wanaogopa. Kwa nini? Kwa sababu ahlusunna wao hawatumii akili zao kwenye dini. Wanatumia kitabu cha Allah, wanatumia sunna ya mtume, wanatumia athari za salafus salih. Tunafahamiana vizuri. Walifanya mnakasha Qur'aniyuna na Shia kama vile Mayahudi na Manaswara kwenye msikiti wa Shia, ilikuwa kichekesho. Yule bwana yule Qur'aniyuna akasema, mimi nitaswali kwa mujibu wa Qur'ani, simwelewa. Na wewe Mshia, swali kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Subutu. Kwa sababu Mshia hawezi kusoma hadithi ya Abu Huraira Leo jamaa kashajua huyu jamaa hajiwezi kusoma. Kwa sababu yeye anataka kafiri, atasoma vipi sasa? Yule shekhe akakasirika. Anza wewe, baba, anza wewe. Wewe ndio uko sahihi. Sali wewe tukuone. Na mnakasha ukaishia pale pale. Mwasi tulimwambia swali na kaa zake mbili. Tukamwambia swali moja tu. Si alishindwa. Lakini alikwenda kwa mashia, akawatoa jasho. Aliwachachia. Wenyewe wanajua kwamba wanaweza kupambana na mapote yote ya upotovu, hakuna zaidi ya Ahlusunnah wal Jamaa. Kwa nini? Kwa sababu tegemeo la misingi yao ya dini ni tegemeo madhubuti. Tofauti na mategemeo mengine ya watu. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ناسما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كل أحد كل موجة كل أمت يعلم أن أهل الحديث أنا يوى كما بوات وحديث أصدق الطوائف نجي وقوين وما كنديوت كتكهاية ما كنديوت وكنديوان وطوين وطو حديث كما قال ابن مبارك كما لقسم الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى وجدت نمكوت مني أي الدين نمكوت ديني لأهل الحديث إبقى وطو حديث وطو حديث وقل مني والكلام من ككوت من فلسفة للمعتزلة إبقى وطو معتزلة نوان وطو تمية كل زيدي والكذب na nikakuta urongo lirafida huko kwa mashia. Hakuna waongo duniani kama mashia. Walhiala na ujanja ujanja kwenye dini li ahli ra'i kwa watu wa rai, watu wenye kutumia akili zao. Tunafahamiana vizuri. Wasu'u ar-ra'i wat-tadbiri na watu wenye rai mbaya na mazingatio mabaya liani abi fulani ni kwa watu abi fulani. Yani utaona watu wa Ahlusunnah wao ndio walikuwa na dini haswa. Hata kuna shekhe mmoja akiwa anazungumza kama kejeli kwamba kuna watu wameshika funguo za pepo wanamuingiza peponi wamtakae na wanamtoa peponi wamtakae. Wewe kama umepinda umeambiwa pia umepinda tu si unyoke. Kuna mtu aliyeshika funguo za pepo hapa? Nani? Nani malaika wa malaika wa peponi? Hakuna. Lakini watu wanasema kwamba ukifanya hivi ni haramu, ukifanya hivi ni halali. Na jambo liko wapi? Kwani ukifanya hivi haramu? Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo utaona ahli hadithi, watu wa hadithi siku zote wao wanapatia dini ya Allah Tabaraka. وقال ابن القيم ايضا نبي اقسم امام القيم ان اعقل الخلق على الاطلاق وهي اكل زين ketika viumbe wa watu ketika viumbe yani watu wenye akili ala itlaq pasina kikomo wenye akili zain arusul ni mitume. Hakuna mtu ana akili kuliko nani? Kuliko mtume. واتباعهم بعدهم اعقل الامم na wafuasi wa mitume baada ya mitume ndio wenye akili zaidi kwenye umma. Tunafahamiana vizuri. Wafuasi wa wale mitume wale waliowafuata mitume katika jamii katika umma wao ndio wenye akili zaidi kuliko wengine. Wa ahlul kitabi washara'il kibar a'qalahum na wale wenye ilmu ya kitabu na sheria kwa kiasi kikubwa hawa ndio wenye akili wa watu wengine katika umma. Katika wale wafuasi wa mitume walio na ilmu wenye kwa na akili zaidi kuliko wengine. Wa aqalu haulai almuslimina na wenye akili zaidi kwa hawa waislamu. Wa aqalu almuslimina ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wenye akili zaidi kwa Waislamu ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tabi'una lahum bi ihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema, wa ahlus sunnati wal hadithi, na watu wa sunna na hadithi, aqalul umma ba'dahum ala al-itlaqi, ndio wenye akili kwenye umma wa Uislamu baada ya masahaba na tabi'i. Wenye akili zaidi ni nani? Ahlus sunna wal jamaa. Walburhanu alqati', na hoja za wazi zenye kukata, ala hadha, juu ya hili, annahu, ni kwamba, kad dhahara ala aidi rusuli, imedhihiri katika mikono ya mitume, min alilmi nafi' wal amal salih, kupatikana ilmu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema, wa masalihu dunya wal akhirah, na maslahi ya dunia bali pia na maslahi ya akhirah, ma lam yadhharu mithluhu, ambayo hayapata kudhihiri mfano wake, wala karibu minhu, wala kukaribia, wala ma lahu tatta nisbatun biwujuhi biwajhin min alwujuhi ala aidi ghayrihim min al'uqala, wala hata kwa kiasi kidogo, kwa munasaba mdogo tu, kwamba ikapatikana kuna watu wana akili fulani wakafikia sehemu katika sehemu ya akili waliokuwa nayo mitume wa Allah. Tufahamiane vizuri, naelewa. Yaani kama kuna maprofesa, hakuna anayemfikia mtume, na kama kuna madaktari, hakuna anayemfikia nani? Mtume. Yaani hakuna mwenye akili akamfikia mtume wa Allah katika maslahi ya kidini, bali pia katika maslahi ya kidunia, hakuna. Kuna mtu mmoja alinifuata akaniambia, mnadai kwamba masahaba wa mtume walikuwa na akili sana na ilmu kubwa, mbona walikuwa watumii simu? Mmoja katika mustari hapa mjini, na wala mambo ya kompyuta walikuwa hawajui, mambo ya internet walikuwa wanajua. Sasa kati ya wao na sisi tu wenyewe pia itakuwa ni nini? Kaambia uko mbali sana. Kaambia kumbuka, Allah anasema, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Watu waliposahau lengo la wao kuletwa hapa duniani, wameletwa ili wafanye nini? Wakajishughulisha na yasiyokuwa yao, basi Allah aliwafungulia kila kitu anachokitaka. Huyu akilala anawaza kwamba hii maiki iliongee vizuri iletwe kwa hivi, kwa sababu akili yake yawaza maiki, atafunguliwa huko kwenye maiki. Lakini mimi nikamwambia, kumbuka masahaba wanatuambia mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ndege anajeuza mbawa zake hewani, mtume anawaambia kuna ilmu gani yapatikana kwa dunia? Nyie ile elimu mnayo. Lakini masahaba hawakushughulika, sio kwamba hawajui simu, hawana muda wa kutengeneza simu. Ni vizuri. Ya nini sisi? Kujua simu ya nini? Wampigie nani simu? Na wao mafungamano yao makubwa kwa Allah. Watu wanahifadhi maneno ya Allah na maneno ya mtume. Wewe unahifadhi kwenye kompyuta. Sasa yeye kompyuta yake kifua chake, wewe kompyuta yako hiyo ikiharibika, khalas, kila kitu kimefuta, wasema virus wameingia kifua kitoingia na virus. Sasa utasemaje bwana? Nyie mna elimu gani? Nyie hamna elimu yote. Lakini hata upande wa mavazi, masahaba walikuwa hawajui kuvaa kama sisi. Kambia, kwa sababu akili zenu zimeishia kuvaa, basi mmefunguliwa kuvaa. Na si leo mnaanza kutembea uchi? Kuna watu wanatembea uchi kama zama zetu, bora hata Wamasai sasa hivi, au sio? Wamasai wana afadhali kuliko watu wa mjini wanapovua nguo, na kila anayevua nguo zaidi ndio anayepewa zawadi. Kwa hiyo watu walikuwa wanavua nguo, si wanashindana watu kuonyesha hipsi zao wanawake? Huyo akionyesha hivi na huyo anaonyesha hivi, na mitindo mbalimbali ya kuvua nguo. Sasa hivi imeshakuwa kwa wanaume, sio kwa wanawake tena. Sasa wanaume wanatamani wawe wanawake. kwa hakuna mwenye akili duniani anaweza akafikia kidogo katika sehemu ya akili ya mtume, hakuna. Sasa leo waweza kumwona daktari anasema ukitaka kula unawe mikono, si ukiamka unawe mikono. Sisha fundisha kwenye sunna miaka mingi kabisa, tutatuambia wewe daktari wewe mwenyewe unakuta sigara, tutatuambia nini? Fata ushauri wa daktari, fata ushauri wa sunna, sio ushauri wa daktari. Daktari mkuu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna daktari anamfikia mtume, hakuna. Kwa hiyo wewe ukipata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona uko zaidi ya daktari. Leo hii unaweza kwenda kwa daktari, wewe ndio unaumwa, si ndio unaumwa? Na wewe umetoka nyumbani unajua unaumwa. Daktari alipokuwa na ugonjwa wako akaanza kutetemeka. Wewe ulitoka nyumbani ukaona. Nani mgonjwa kati ya wewe na daktari? Si daktari ndio mgonjwa? Unaelewa? Kwa hivyo watu waondokane na fikra za kugandamia zilizojaa matope. Na mtu kuona kwamba maisha ya kizungu ndio maisha yaliyokuwa bora zaidi. Hakuna kitu kama hicho. Wa man tadabbara siratahum fi anfusihim, na atakayezingatia mwenendo wao wa hao mitume, wa fi khasatihim wa fi ammatihim wa fi al-amma, kwa wao wenyewe na kwa watu wengine, wa sabrihim wa zuhdahum fi dunya, na subra waliokuwa nayo na ile kuipaka nyongo dunia walipokuwa, wa raghbatihim fi Allah, na ile kupa kubwa waliokuwa nayo ya kuyapupia yale yaliyo kwa Allah, wa ma indahu fi Allah, kwa Allah, wa ma indahu, na yaliyo kwa Allah, wa ihtimalihim min al-akhlaq ala adkaha, na namna walipokuwa wamekusanya tabia zilizokuwa njema, wa min shay'in ala ardaha, na wamekusanya katika mambo yenye kuridhiwa mazuri, wa annahum asdaqul khalqi, na hawa ndio wa kweli wa watu, wa abarrahum quluba, na waliokuwa na nyoyo nzuri, nyoyo njema kuliko watu wengine, wa azkaha nufusan, na nafsi zao zimetakasika kuliko nafsi zingine, wa a'dharuhum amana, na waliokuwa na uaminifu mkubwa kuliko watu wengine, wa akramahum ishra, na waliokuwa na yani na mafungamano mazuri ya kiuhusiano kuliko watu wengine, wa a'tahum dhamair, na waliokuwa dhamira zao ni yani ni zenye kufuta na kusamehe yale waliokuwa nayo katika kukosewa, wa atharuhum sariran, na wenye siri zaidi yani siri zao zimetakasika zaidi kuliko wengine, lam yashuku, hatutia mashaka, annahum aqalu khalqillah ala al-itlaq, kwamba mitume ndio wenye akili zaidi kwa kuliko watu wengine, hatutia mashaka. Yaani ukiangalia ule mfumo mzima wa maisha yao ukaja ukaleta kwenye mifumo ya watu wengine, utagundua kwamba hakuna watu walikuwa na maisha mazuri kama watu gani? Kama mitume. Unaweza kusema sisi tuna maisha mazuri kwa sababu tunatembea kwenye magari, tuna umeme, tuna makapeti mazuri, sio sawa eh? Na magodoro yetu tunalalia mazuri. Lakini rudi nyuma, nani mwenye wasiwasi na maisha kati ya sisi na wao? Kwa nini? Nyumbani kwako umeweka mlango wa mbao, unaweka na mlango wa geti, chefamu zuri, na ukiendelea kupata pesa unaongeza na mlinzi, na pesa zikizidi unaweka na security nyingine, na zikizidi unaongeza na mbwa, na zikizidi unaongeza na kamera, yaani mtu akipiga shambulika tayari. Yes, wewe una maisha mazuri? Haya ni maisha mazuri ya? Maisha gani? Kile unakuzidi kupata pesa ndipo unakuwa na viki kuliko watu wengine. na watu hawakuoni, huwezi kukaa katika jumuiya kama hii, huwezi kukaa, unaogopa utafanyiwa wakati wote, hauna kitu, yaani hujiamini na una amani na maisha yako na pesa unazo. Hawa ni naonaga matajiri kwenye mkoa kama hivi. Hana amani. Barabarani mpaka chumbani kwake hana amani. Hata mke wake hamuamini. Sasa haya sio maisha. Kwa usiseme kwamba watu wana maisha mazuri, watu wana maisha mabaya sana. Na maisha ya dhiki sana. Mtu anaweza kaona wazungu akasema wazungu wana maisha mazuri sana. Lakini hakuna watu wana maisha magumu kama wazungu. Sio wanakuja kuiba huko kwetu. Au sikuenda kuiba kwao. Sasa kati ya maskini na tajiri anamwambia mwenzake agoma nani? Ha? Si maskini anamwambia tajiri? Kati ya sisi na wao anamwambia mwenzake nani? Sisi ndio matajiri. Wao maskini. Sasa Mungu asije akasema kwamba sisi tuna maisha magumu. Tuna maisha magumu. Tuna maisha kawaida tu. Na maisha. Tena sisi tunaishi kwa amani kabisa. Mtu anaweza kulala zake punje mpaka asubuhi, au sio? Kwenye box tukalala mpaka asubuhi. Lakini kamchukue mwenye duka mmoja mlazi hapo nje. Atalala. Kama si kulala. Anajua akilala hafiki saa 7 usiku. Watakosha mmaliza tayari. Sasa haya sio maisha. Kwa hivyo hakuna watu walikuwa na maisha mazuri, na walikuwa na nyoyo njema, na walikuwa na akili zaidi kuliko mitume wa Allah. Na wanaofuatia katika akili ni watakuwa kina nani? Sahaba zao. Na watakaofuatia katika umma ni wale waliofuata njia yao, Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na ndio maana utaona pia Allah anasema katika Qur'an, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsihi. Na hakuna anayeacha mila Ibrahim ila mpumbavu. Ukiona mtu kaacha mila Ibrahim, ujue akili yake haiko nini. Sasa sio mzima. Kwani anayeoshwa barabarani ni mtu wa Sunna? Wewe unaweza kwenda kuoshwa gani? Na mwanamume mwenzako akupiga mkia tu. Unaweza? Lakini si wanaosha kila siku, wanaosha kila siku. Ukipita njia pana kuta chungu nakuta maji, mtu kaja kakogeshwa mtu usiku, anatolewa mkosi. Yule anamtoa mkosi yule ana mkosi chungu mzima, lakini kwa sababu huyu hana akili, kwa kule kuacha kwake mila ya Ibrahima, basi anaishi maisha ya dhiki sana. Pamoja na hivyo, lakini hana amani. Na kila mwaka inabidi akapoge njia pana. Sheikh anasema wala raiba anna kulla man kana ilayhim aqraba, na wala hapana shaka kwamba kila atakayekuwa karibu na hawa, kila unapokuwa karibu na mtume na kufuata njia ya mtume na manhaji yake, kana hadhuhu min al-aqli awfar, nafasi yake ya akili itakuwa ni kubwa zaidi kuliko ya mwingine. Tunafahamiana vizuri? Chukulia wewe mtu wa Sunna umeajiriwa, ushajua, umesoma tauhidi, unajua, uko vizuri kwenye akida yako, umeajiriwa kwenye kampuni fulani. Jiangalie tofauti yako wewe na wale watumishi wengine. Au huioni? Huioni? Utaona wale wenzako bosi akiingia kama watakapoanguka. Hapo ni mwana kawaida tu. Na hata ukifika wakati wa swala ndio unaenda kuswali. Tena ni swala tayari. Naenda kuswali. Naondoka na kwenda mwacheni huyo mwalimu. Kwa wakorofi hao. Wenzako na swali unarudi. Wenzako Waislamu wenzako hawabanduki kwenye kiti. Na hata kuna wengine ukienda kuwatolea salamu ofisini hawaitiki walikum salamu, hawaitiki. Mwizi anaogopa nini wewe? Unajua kwani kwa Muislamu peke yao wote makafiri hao. Sawa, ni Muislamu na kafiri mwenzao. Hujijui tu. Wasema kuna kile kisa cha watu wa tablighi, wanasema kuna bwana, kuna siku moja simba bwana mmoja alimwokota simba akampeleka nyumbani kwake kisimba kidogo dogo kitoto akakiweka kwenye zizi la mbuzi. Kile kisimba kikawa kinakuwa chenyewe na mbuzi vinakuwa pamoja. Kwa hiyo simba akajua mbuzi ndio wenzake. Sawa sawa. Mpaka simba kakua na mbuzi ashakua. Kwa sababu mbuzi wanazaliwa na kuchinjwa wanazaliwa na yeye yupo kwa sababu huwezi kuchinja simba ukala. Sasa simba kaishi na mbuzi anajua wale mbuzi na yeye ni kitu hichi kimoja. Wanasema visa vya watu wa tablighi ndio vijua na madarwesho na matatizo. Siku moja yule bwana kaenda kuchunga wale mbuzi wake na yule simba akiwemo. Mara kuna simba mmoja akashangaa, huyu jamaa vipi? Mbona yuko na riski ile? Wanakaa nayo yani hawana kawaida. Sasa yule simba alipounguruma kidogo, wale mbuzi wote wakakimbia na kondoo. Sasa yule simba akakimbia, akabaki na shangaa. Sawa kibia hizi hawa. Mbona mimi kama yule? Na mimi niko na wao kila siku. Kwa nini mbona hawa wanakimbia? Kutaka shangaa. Sasa yule akampata huyu simba akamwambia, wewe vipi? Umbona umekaa na chakula hichi afu huli? Chakula kiko wapi? Hichi hapo chakula chako hicho. Ambia hata hao ndugu zangu. Ambia bwana kwa hiyo riziki yako hiyo. Twende kakuonyeshe. Kampeleka akapita kwa swala, kaswala. Akaambia kuja nikuonyeshe sasa. Jamaa akaruka hapo akakamata kale. Anaambia maniona nilipofanya? Emfanye na wewe. Kakapita kingine yake. Basi hili ni chakula yako hili. Si umeelewa? Hawa jamaa wa tablighi. Faida ya kutoka huruji kisabilillah. Sasa yule simba akaachana na yule simba rafiki yake kule porini. Si akarudi kwenye zizi wakamkimbia. Shujaa huyu kashapata elimu kwamba sisi ni mboga. Kwa hiyo hakumkubali tena. Ndio huyu Muislamu ambaye anaishi na jamaa anakuwa ni Muislamu lakini kama Mkatoliki, lakini Muislamu. Anahitaji kusaidiwa akombolewe kiakili, kisa kwa njia ya kumtoa siku tatu. Tunafahamiana vizuri. Huu mfano nimewapeni ni mfano ambao wanatoa watu wa tablighi katika vikao vyao, lakini mifano ya kijahilia. Walulumu walamalu wasirati waldalail ala dhalik. Na pia hivyo hivyo utaona katika upande wa elimu na katika upande wa matendo na katika upande wa mwenendo na dalili, yote utaona kwamba hawa watu ambao wako karibu na mitume wako zaidi kuliko watu wengine. Hii ni faida ya watu kutegemea katika mategemezi sahihi, mategemezi bora ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume na yale waliokuwa nayo masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'i. Inakufanya ujitambue usiwe mtumwa wa fikra. Tumefahamiana vizuri. Na ukiacha mwongozo huu, wewe hata ukiwa namna gani utakuwa mtumwa wa wenzako na hutaweza kujikomboa. Huwezi kujikomboa, huwezi. Na utakuwa na wasiwasi na maisha, hakuna mwenye wasiwasi kama wewe. Lakini ingia kwenye sunna, utaona kwamba akili yako inakuwa huru, fahamu yako inakuwa safi kabisa, na uwezo wako unakuwa mzuri. Tutakomea hapa, tutakuja tuanze katika faida ya tatu ambayo ni faida ya kutegemea katika utegemezi huu ambao wanategemea Ahlus Sunnah wal Jamaa katika manhaji yao na katika ibada zao na akhlaqi zao. Naam, kulikuwa na swali limeletwa, lipo ushaliandika pembeni, tutajibu vipi sisi? Sawa, simu hii tutasoma vipi sisi? Tutajibu vipi? Nadhani tuishie hapa. Jazakumullahu khaira, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Thank you.